Zometeen een uitgebreide terugblik op de topper in de Nederlandse voetbalcompetitie PSV Feyenoord. Kjeld Nuis won wel de 1000 meter twee keer, maar het lukte de schaatser niet om wereldkampioen sprint te worden. En na afloop omhelste hij winnaar Pavel Kolesnikov. Iets wat hij bij eerdere toernooien niet altijd kon opbrengen. Ja, dat is anders geweest. Maar dat statement heb ik lang genoeg volgehouden. En hij rijdt hier nu. Ik verlies van hem. Ik ben op waarde geklopt. En hij verdient gewoon felicitaties. Manchester City won de finale van de League Cup. Chelsea werd na strafschoppen verslagen. Zult u zeggen, is dat nou een headline? Ja, want er was iets heel opvallends. De Chelsea-keeper weigerde in de laatste minuut van de verlenging gewisseld te worden, tot woede van Chelsea-trainer Sarri. Sarri is absolutely incandescent and with every right of it. Well, he's walking away. He might be walking away from the stadium. Is he walking away from the job? Is he walking away from the job? Mooi Engels natuurlijk, hè. Maar er gebeurt nog veel meer over in Engeland. We gaan ook nog wielrennen, hockey, marathon, schaatsen. Kortom, tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met de Eredivisie-topper van dit weekend. Die werd gespeeld vanmiddag in Eindhoven, PSV tegen Feyenoord. Bij de aftrap was al duidelijk dat Ajax met 5-1 gewonnen had van ADO Den Haag. Maar het werd daar in Eindhoven pas echt leuk in de tweede helft. Nu een fout van Van Beek. Dit is een kaart, die is rood voor Van Beek. Het is Van Beek die daar vasthoudt bij Bergwijn. En hij gaat direct rood krijgen. Het is weer Sven Van Beek. Ja, het is natuurlijk een split second waarin je als verdediger de keuze moet maken. Die overtreding van Van Beek was helemaal niet nodig. Want die bal was zo hard. Vermeer had de bal bijna in zijn handen. Uiteindelijk zijn we niet in paniek geraakt met 10 man. 10 Feyenoord dus tegen 11 PSV. Er stand nog 0-0. Hier is Nicolai Jurgensen met schuimend doel voor Feyenoord. Zij krijgen een rode kaart. Dan maken zij 0-1. PSV lijkt ook niet helemaal te weten hoe ze moeten omgaan met die 10 man van Feyenoord. Kom je heel snel weer terug. Nu misschien wel. Als de voorzet komt, maar Lozano gelijk maken. Daar is hij al. Het heeft een minuut geduurd. 1-1, 72e minuut. Het is wel fascinerend om PSV weer in de slotfase zien iets te repareren wat eigenlijk al kapot is. De voorzet, daar komt die goal. Net niet, gaat weer centimeters naast de goal van Feyenoord. Hoe is het mogelijk, zeg? Is het geluk van PSV dan toch een keertje op? En dan is het wel klaar. En heeft PSV weer schade opgelopen. Na een paar keer 2-2 wordt het vandaag 1-1 in de topper tegen Feyenoord. Je kan het van twee kanten bekijken. Tegen staat 4 punten voor na nog 2. Maar je kan ook zeggen, we zijn 6 wedstrijden geleden begonnen en was het ook 2. De kampioensrace ligt volledig open. Is net hoe je er naar kijkt. Het is net hoe je er naar kijkt. 1-1 in Eindhoven. Armand Zaroglu hoorden we en Frank Wielaert. En naar Frank Wielaert gaan we weer luisteren, want die hebben we aan de lijn. Frank, goedenavond. Goedenavond. Bekomen van de wedstrijd. Wat voor wedstrijd heb je eigenlijk gezien vanmiddag? Nou, het was niet zo'n spektakelstuk als wat we eerder wel gezien hebben tussen de topploegen in de Eredivisie. Het was een goede wedstrijd van Feyenoord om te beginnen. Eigenlijk tot de rode kaart was het een prima wedstrijd van Feyenoord. En van PSV was het wat we de afgelopen weken gezien hebben. Het was niet zo heel veel tot het laatste kwartier, eigenlijk vanaf de rode kaart. Toen moest het. En toen leek het een beetje te gaan lukken, maar net niet helemaal. Dat was het verhaal. Deze keer lukte het niet. Want de vorige keer was natuurlijk een 2-0 achterstand. En toen werd het 2-2. Nu werd het heel snel 1-1. En moest er in de slotfase nog even gewonnen worden. Nou, dat lukte dus deze keer niet. Dat was wel pijnlijk. Dat kwam wel aan, hoor. In Eindhoven al lieten ze het niet heel erg merken. Dan toch eerst even Feyenoord. Heeft Feyenoord je verbaasd? Nee, niet echt. Want in de topwedstrijden hebben ze al aangetoond dat ze dit kunnen. Dat ze boven zichzelf uit kunnen stijgen, zou je kunnen zeggen. Je kan ook zeggen dat ze dan uiteindelijk dan toch ergens het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat kunnen ze dus niet tegen de kleintjes. En omdat ze dat al eerder tegen de betere ploegen hebben gedaan, kon je wel verwachten dat ze dit ook tegen PSV gingen doen. De vraag is alleen, hoe ver zouden ze gaan, omdat ze van de week ook nog tegen Ajax moeten en ze die wedstrijd eigenlijk belangrijker vinden. Zouden ze hun pootjes intrekken in de duels? Dat deden ze niet. Dus wilden ze er wel echt voor gaan. En er waren er ook een paar echt heel erg goed. Dus ze wilden wel degelijk proberen te winnen in Eindhoven. Hier ook aan tafel onze data-analyst Jan Baving, die alles altijd volgt. Jan, je hoorde Frank eigenlijk net zeggen, bijna een soort twee delen te splitsen die wedstrijd. Wedstrijd met twee gezichten. Wijzen de statistieken dat ook uit? Ja, zeker. Als je kijkt naar het begin van de wedstrijd, tot die rode kaart, controleerde Feyenoord eigenlijk het duel. Had veel meer de bal, kwam ook tot meer kansen dan PSV. Was wel ook sterk op het middenveld. Klaasje blonk uit. Die ging volop in de strijd. Won veel tackles, had veel balheroveringen. Liep ook de meeste kilometers in dit duel. was ook sterk in de duels. Andersom, Pablo Rosario op het middenveld van PSV kwam eigenlijk niet aan te pas. Was onzuiver in de passing en verloor ook vaak de bal. En al met al had PSV zeker voor die rode kaart moeite om de juiste mensen in stelling te brengen. Lozano en Bergen waren in de eerste helft de spelers met de minste balcontacten bij PSV. Dat zag je ook. Viergever was de speler die het vaakst werd aangespeeld bij PSV in die periode. Terwijl bij Feyenoord dat Berghuis was. Dus Feyenoord had inderdaad wat meer richting de goal van PSV wat te vertellen. Na die rode kaart, PSV veel meer balbezit dan Feyenoord. Feyenoord werd ook een stuk minder zuiver in de passing. Is allemaal wel logisch. Als je dan kijkt naar de schoten van PSV die ze op doel losten. 10 in totaal. 10 schoten op doel. 2 daarvan voor die rode kaart. 8 daarvan na die rode kaart. Dus ja, dat veranderde wel echt de wedstrijd. Uiteindelijk was het niet genoeg voor PSV. Nog even over die rode kaart, Frank Wielaert. Vonden we niet echt handig? Dat was vrij dom, ja. Het is een reflex, hè, wat hij doet. Die bal gaat over hem heen en hij weet dan, oké, hij gaat doorlopen. En ik kan hem niet meer inhalen, want hij is me al voorbij. En dan doe je in een reflex, ga je dan aan een speler zitten. Hij deed niet heel veel, maar net genoeg om Bergwijn te laten vallen. En het idiote is dan, het was helemaal niet nodig. Nee. Want op het moment dat hij ook maar reikte naar Bergwijn, had zijn keeper de bal eigenlijk al. Dus een volledig overbodige rode kaart. En ja, dan zet je wel de wedstrijd mee op zijn kop. En de halve finale van de beker kan hij niet spelen. En nog even Jan Bavink, want het was geloof ik een jubileumkaart. Hè? Ja, dat klinkt een beetje raar, een jubileumkaart. Dus niet met een strik eromheen, maar... Nee, vorige week natuurlijk het eigen doelpuntenrecord geëvenaard. En nu de 100ste rode kaart voor Feyenoord in de Eredivisie gepakt. Niet hij dus 100ste, maar Feyenoord nu 100 rode kaart in de Eredivisie. Ja, maar even duidelijk te zijn. Ramos met 20 vinden we al veel, dus Van Beek met 100 zou wat veel zijn. Alleen Utrecht en Rode SC, de andere twee ploegen met minimaal 100 rode kaarten in de Eredivisie. Wat verder wel opvallend is aan die rode kaart. Feyenoord heeft dat vaker op bezoek bij Ajax en PSV. Sterker nog, de laatste 4 keer dat Feyenoord op bezoek ging bij Ajax of PSV in de Eredivisie. Steeds een rode kaart. Vind ik wel opmerkelijk. Dan gaan we toch weer even naar die slotfase, Frank. Bijna normaal zijn we gewend. PSV scoort in die slotfase. Het liefst in de extra tijd, geloof ik. Zullen we straks met Jan nog wel eens even horen. Maar moet PSV zich een beetje zorgen maken over het gehele spelverloop na de winter, zeg maar? Ja, daar moeten ze zich wel zorgen over maken. Want ze moeten dus steeds achterstanden repareren. Dat betekent dus dat ze iedere keer bijna op achterstand komen. En dan moet je weer terug zien te komen in de wedstrijd. Het probleem is, ze hebben de wedstrijden niet meer echt in handen. Het probleem ligt hem, denk ik, vooral op het middenveld. En daar wordt niet echt gerepareerd door Mark van Bommel. Net werd de naam van Rosario even genoemd. Die was vandaag echt een dissonant op het middenveld. Die deed niet zo heel veel. Bracht niet heel veel bij PSV. En dat doet hij eigenlijk al de laatste weken niet heel goed. Maar het is wel een protégé van Mark van Bommel. En hij laat hem staan. En ja, daar zou je wel andere opties voor kunnen neerzetten. Misschien ook wat creatievere opties, dat je wat meer aan voetballen toekomt. Want PSV zal het meer en meer zelf moeten doen en steeds minder van de tegenstander kunnen krijgen. Wie waren uitblinkers als je de hele wedstrijd gevoelsmatig bekijkt, Frank? Wie waren wat jou betreft de uitblinkers? Klaasie was heel goed. Jurgensen was heel goed. Vermeer was goed. Zoet was goed. En dat zijn dan denk ik wel de beste. Dan gaan we altijd even verifiëren aan de statistiek. Is altijd heel flauw, Jan Bavink. Want jij hebt in cijfers wie wel of niet uitblonken. Laten we eens even langslopen. Klaasie, zei jij geloof ik ook al. Vooral veel balveroveringen. Hè? Zeker, ik vond hem aan de bal. En dat zeggen ook de cijfers. Was hij niet heel goed, niet heel veel naar voren. Maar wel zuiver, weinig balverlies. En zeker heel veel ballen veroverd. Dus dat deed hij goed. En Jurgensen sprong er ook zeker uit. Ja. Misschien wel een opvallende keuze. Dit seizoen gemiddeld 282 minuten nodig voor een doelpunt in de Eredivisie. Dat is wel eens beter geweest bij hem. Maar dit wel ijzersterk voor de rust. Foutloos in de passing. De enige veldspeler die dat was. Dus al zijn ballen kwamen uit. Uiteindelijk 26 van zijn 30 passes die aankwam. Ja. Dat is voor zeker een aanvaller erg goed. En als je dan kijkt dat hij ook nog een belangrijk doelpunt maakt en de meeste kansen creëerde bij Feyenoord, was hij zeker goed. De keeper. Die schijnt de reservekeeper te zijn. Vinden wij ook raar. Maar het is de reservekeeper van Feyenoord, geloof ik. Die was wel goed, hè? Geblesseerd. Kenneth Vermeer is al een tijdje onder de lat bij Feyenoord en die deed het erg goed. Die zette zelfs een persoonlijk record neer in het shirt van Feyenoord. Had 9 reddingen tegen PSV. Dat had hij nog nooit zoveel voor Feyenoord in de Eredivisie. Dus die deed het zeker goed. Als een speler goed speelt, Frank, in Nederland valt me op, dan zeggen sommige mensen meteen, hij moet ook weer bij het Nederlands elftal. Moet Kenneth Vermeer alweer bij het Nederlands elftal? Een goede wedstrijd. Nee. Dat is, lijkt me wat al te snel. Daarvoor zijn er nog wel wat alternatieven die ongeveer zo goed zijn als hij. Zo niet, misschien wel beter. Dat zou wel al te opportunistisch zijn. Hè? Dat, als we, Bijlo heeft er wel bij gezeten. Maar als we dan de reservekeeper achter Bijlo na één goede wedstrijd ook meteen weer bij Oranje gaan zetten, dan zou dat een soort meteen ook een negatief signaal zijn naar andere Nederlandse keepers die wel gewoon iedere week keepen en het ook prima doen in de Nederlandse Eredivisie. Dus ik zou zeggen, niet doen. Jan Bavink, je mag er even over na gaan denken. Want we gaan even luisteren naar iets wat zich een beetje rondom die wedstrijd ook afspeelde. Want het was niet het enige waar de PSV-supporters vandaag naar konden uitkijken. Er was namelijk ook een carnavalsoptreden van twee PSV-iconen. En daar hebben we een klein verslag van Matthijs Westraat. Zondagmiddag 24 februari. Oh jee. Onder de tribunes van het Philips Stadion zit het supportershome van PSV. Begelaagde Tommer, PSV Feyenoord. Een uurtje voor de wedstrijd verzamelen. De supporters zich daar een beetje gespannen, nerveus. Belangrijke wedstrijd vandaag, hè meneer? Dat valt wel mee. Ja? Geen zenuwen, totaal geen zenuwen. We gaan gewoon winnen. Hartstikke. Vermoedelijk sfeertje, Brabants. Ja, wat wil je, een weekje nog te gaan. Is het carnaval. Maar ja, vandaag is die wedstrijd. Ja, ja, maar de PSV wint thuis wel tegen Feyenoord. En wij drinken alcoholvrij bier, want dat is heel erg goed. Ja, u hoort bij deze wedstrijd. Of u spaart uw krachten voor volgende week, carnaval? Nee, dan ben ik weg. Dan ben ik weg. Dan ben ik weg. Natuurlijk is die wedstrijd het hoogtepunt van vandaag, maar er is er nog eentje vandaag. Wissel Dumfries, Wissel Malen. Live samen met William René van de Kerkhof. Is een klapper hoor. Letterlijk en figuurlijk. De oude gaarne en de nieuwe gaarne. Na de wedstrijd hebben wij een optreden van Willy van de Kerkhof. Die in zijn eentje, samen met een blaaskapel, de hit Ik ben Willy en Gij René ten gehore kon brengen. Ja, dat is natuurlijk toch wel een hoogtepunt. Oh, dat zal nog wel worden dan. We hebben zo'n een of andere carnavalsnummer. Geweldig. Nee. We gaan het meemaken. Ja, ik denk niet dat dat de hoogtepunt van de dag was. Maar Willy René is veel gegund. Ik geloof dat alleen Willy komt zelfs. Alleen Willy? René is afgehaakt. Oh. Ja, dat is het 2:30 geweest. En dan is het supporters home langzaam en zeker leeggestroomd. En dat blijft over Kees Giezen, uitbater hier van het supporters home. Kees, jij hebt de meest ondankbare job van dit hele stadion, denk ik. Waarom? Jij zit hier en niet binnen. Ja, maar ik ben net even eens kijken. Nee, dat komt toch goed. We zijn een beetje op zoek naar de vraag wat nou het echte hoogtepunt van vandaag is. Is dat die wedstrijd die nu bezig is? Of het optreden straks van een van de broers? Ik denk toch het eerste. Jawel. En dan als we winnen, dan, ja, dan gaan we helemaal uit ons dak straks. Nou, dan wordt het 1-1 en is PSV dus een keer niet in staat om in de laatste minuten te scoren. Ja, dan is vanuit Eindhoven's perspectief dit niet bepaald een hoogtepunt geweest. En Feyenoord heeft gedaan wat het kon met 10 tegen die 11 van PSV. Alle ballen maar op Willy van der Kerkhof dan maar. Ja, die drukte ligt er wel bij mij. Maar dat vind ik wel leuk om met drukte om te gaan. Dan kan ik over een paar minuten maar eens kijken. Dan gaan ze allemaal eens een dak hier. Maar het is toch anders, denk ik, als je gewonnen hebt als PSV zijnde. Maar goed, dan moet je blij zijn met een gelijkspel, vind ik. Want Feyenoord was echt veel beter in de eerste 70 minuten. Waar hebben jullie aandacht voor Willy van de Kerkhof? Ik ben Willy, en jij René. En samen zijn we altijd met z'n twee. Ja, ik ben Willy, en jij René. Jij had dat mee. En samen zijn we Willy en René. Ondanks het gelijke spel bleef het dus nog lang onrustig in Brabant. Lang onrustig in Brabant. De heren hebben rustig mee geluisterd. Onrustig in Eindhoven. Misschien ook wel door het geheig in de nek van Ajax. Verschil is nog maar 2 punten. Ajax kwam bij ADO Den Haag namelijk nog wel met 1-0 achter. Maakte daarna met 5 goals wat meer dan goed. En had dus uiteindelijk een prima middag in het Haagse zonnetje. Ook voor de Ajax-coach Erik ten Hag. Ah, ik denk zeker. Op een moeilijk bespeelbaar veld. Heel stropperig. ja, daar kwamen we, ja, ik denk wel goed uit de stapblokken, maar het kan allemaal net een tempoetje hoger. En met name in die opbouw en hadden we meer initiatief moeten tonen. En dan moet de tegenstander uitstappen. En dan kun je ook, denk ik, meer kansen creëren. En dan kom je op achterstand en ja, dat is altijd moeilijk. Wat het goede daarvan is, dat je snel reageert, snel de 1-1 maakt en de ochtend 2-1 voor rust maakt. Ja, dan maak je het leven wel wat makkelijker. Wat makkelijker, zei coach Ten Hag. Ik praat hier nog steeds met Frank Wielaert, de verslaggever die vanmiddag aanwezig was bij PSV tegen Feyenoord. En Jan Bavink, de man van alle cijfers. Nog even, Frank, één dingetje. Want Jan Bavink die zat hier met die keepers en die wou zoet. Ook nog toch eventjes. Want Frank zei, nee, je hoeft niet meteen maar één wedstrijd, een goede wedstrijd. Zoet is ook een oranje keeper. Was die goed? Nou, Zoet heeft het wat lastiger dan voor de winterstop. Voorafgaand aan het duel leverde 7 van de 9 schoten op doel van PSV een tegentreffer op. En je ziet nu vooral dat ook de ballen van afstand voor Zoet wat lastiger worden dan dat ze zijn geweest. 6 van de laatste 8 tegendoelpunten van PSV waren schoten van buiten de 16. Het is nu al evenveel dan Zoet vorig seizoen in een heel jaar tegenkreeg. Vandaag bij Jurgensen zag hij er wat mij betreft ook niet helemaal goed uit. Aan de andere kant, Kenneth Vermeer is nu op dit moment de keeper met het hoogste reddingspercentage in de Eredivisie. Dus die kan prima cijfers overleggen. En Vermeer moet natuurlijk niet de eerste keeper worden van Nederlands elftal, maar kan best wel, zeker met de blessure van Sillissen, misschien wel aansluiten bij de eerste 3. Nou, Frank, mag je nog even wat op zeggen natuurlijk op deze cijfermatige beredenering van Zoet en Vermeer? Ja, nou, ik zou zeggen, als Vermeer meegaat, dan gaat hij mee als derde keeper. Dan zou ik een andere keuze maken dan een ervaren keeper. Dan zou ik een jonge keeper meenemen voor de ervaring. Helemaal goed, helder. Die discussie is gesloten. Dan, Frank, vraag ik aan jou. Het is maar hoe je het bekijkt, zei Mark van Bommel. Hè? We stonden na het begin van de winter ook 2 punten voor. En 6 weken later ook. Is er nu een favoriet aan te wijzen op dit moment? Is Ajax uit de dip na één zo'n wedstrijdje? Of hoe moeten we het zien? De Ajax lijkt uit de dip. De dip was uiteindelijk, dat is de conclusie die min of meer getrokken is, dat er wat meer individuele spelers op het veld stonden dan dat er een team stond bij Ajax. Nou, dat hebben ze inmiddels begrepen en laten zien tegen Real Madrid en nu ook weer tegen ADO Den Haag. Dus ze hebben laten zien dat ze weer gewoon als team kunnen functioneren. Dat ze ook bereid zijn om door te blijven gaan als ze al voorstaan. En om door te blijven gaan doelpunten maken. Dus duidelijke overwinningen, goede overwinningen. Lekker gevoel creëren voor de volgende wedstrijden die eraan gaat komen. En dat zie je nog niet terug bij PSV. Bij PSV loopt het allemaal wat moeizamer dan voor de winterstop. En ik zie daar nog niet direct een eind aan komen. Omdat de plekken waar het moeizamer gaat, daar wordt nog niet ingegrepen. En Van Bommel lijkt ook niet van plan om in te grijpen. Die lijkt toch te gaan voor wat hij heeft neergezet en daaraan vast te houden. En als hij dat doet, nog een paar weken, dan zou het wel eens heel vervelend kunnen aflopen voor PSV. Want Ajax is op weg om PSV voorbij te steken op dit moment. Hij kan heel leuk zeggen, het waren 2 punten bij de winterstop, het zijn er nu weer 2. Dat is een feit. Maar dat hadden er heel goed 8 kunnen zijn. En dat zijn het er niet. Dus wat dat betreft kun je zeggen, ze hebben ook een kans en nog meerdere kansen laten liggen om heel ver uit te lopen ten opzichte van Ajax. Dat is ook niet goed. Jan Bavink nog even, want Ajax viel in individuutjes uiteen, zeiden veel mensen. En die individuutjes deden het overigens ook helemaal niet goed meer. Frenkie de Jong kreeg ook een berg kritiek, kreeg wel een hoop geld straks naar Spanje. Maar ja, hoe deed hij het vandaag? Heel goed. Mooie statistiek over hem. Hij ging 9 dribbles aan en voltooide ze allemaal. En sinds wij met Opta de statistieken van de Eredivisie zo gedetailleerd bijhouden, dat is vanaf het seizoen 2010-2011, deed nog geen enkele Ajax dat. Dus dat is erg knap. Daarnaast vielen zijn balheroveringen op, had er het meest aan de kant van Ajax. En creëerde hij ook veel voor zijn ploeggenoten. Dus hij was ouderwets goed in vorm. Dan het scoren. Dat doen een heleboel ploegen heel veel. Een heleboel doelpuntrijke wedstrijden. Ajax maakte er ook weer 5. Je hebt allerlei records, geloof ik. Nou, nu al 8 keer dit Eredivisie seizoen 5 keer of meer gescoord door Ajax. Dat is al vaker dan in heel het vorige seizoen en het seizoen daarvoor samen. Dus dat is opvallend. Ajax nu 82 keer gescoord. En ze zijn stiekem een beetje op weg naar het record. Dat record staat ook op naam van Ajax. Uit het seizoen 76-77. Toen scoorde Ajax 122 keer. Ga ervoor zitten, dat is ongeveer 3,58 doelpunten per duel. Nu zit Ajax op 3,56 doelpunten per duel. Ja. Dat is net iets minder. Zouden ze uitkomen op 121. Net geen record, misschien dus net wel. Even afwachten nog. Eén vraag nog bij de heren. Jullie voelen het aankomen. Jan, ik begin eens even bij jou. Gaan statistieken ook zeggen wie de kampioen gaat worden? Of hebben we altijd de statistieken achteraf? De statistieken zijn vaak achteraf. Maar als je nu kijkt naar het aanvalspel van Ajax, dat veel creëert, veel meer dan PSV, moet ik toch voor Ajax gaan. Frank Wielaert, jij hebt het min of meer ook al gezegd. Zou jij je eurootje nu op Ajax zetten? Ik heb aan het begin van het seizoen Ajax gezegd en ik blijf Ajax zeggen. Heel Nederland zegt Ajax. En ik herhaal nog even, PSV staat bovenaan. 2 punten boven de Amsterdammers. Heren, beide, veel dank. Zwarte hemdje van Juanes. We gaan naar het Engelse voetbal. Niet één, maar twee toppers vandaag. Finale van de League Cup was op Wembley. Chelsea tegen Manchester City. Na 120 minuten voetbal moesten strafschoppen worden genomen. We gaan over praten met onze correspondent Geert Langendorf. Geert, goedenavond. Goedenavond. Ja, City won dus uiteindelijk die wedstrijd. Maar daar ging het vooral niet over na afloop. Want het ging maar over één ding, geloof ik, hè? Het ging inderdaad maar om één ding en dat was keeper Kepa Arrizabalaga. Die weigerde naar de kant te gaan. Die was al 2 keer behandeld aan kramp. Sarri zei van wisselen voor Willy Caballero. Die ook bovendien nog een City verleden heeft. Dus dat zou in een penalty serie sowieso goed uitkomen. Hij weigerde nog steeds. Sarri werd zo woedend dat hij de tunnel inliep. Hij kwam toch weer terug. En uiteindelijk stond hij... Kepa toch tussen de palen. En dat was niet goed genoeg. En uiteindelijk zegt sorry, het was een misverstand. Hij was gewoon fit. Maar dit gaat natuurlijk wel een ongelooflijk staartje krijgen. Ja, want luister ook even mee hoe het op de Engelse televisie klonk. He's determined to stay on there. He's determined. It's a war of wills at the moment between the goalkeeper and his manager. But you know who the boss is. Well, the players won. It's incredible. Absolutely incredible. And Sarri is absolutely incandescent and with every right of it. Well, he's walking away. He might be walking away from the stadium. Is he walking away from the job? Is he walking away from the job, Geert? Wat, ja, hij ligt als zwaar onder vuur natuurlijk. Hij heeft nu uitgelegd een misverstand. Is het nog houdbaar, zo'n positie? Want dit is toch ook een onmogelijk iets wat hier gebeurd is? Nou, zo goed als niet. Zeg maar, een van de belangrijkste kritieken die ook steeds van binnenuit komt, is dat hij de kleedkamer niet meer in bedwang heeft. En na zo'n akkefietje is dat niet meer weg te moffelen onder het tapijt. En dat is natuurlijk, ja, iedereen heeft het gezien. Iedereen zag hoe kwaad hij was. En dan net doen alsof er niks aan de hand is. Dat gaat niet werken. Het lijkt er gewoon op dat hij de komende dagen weg moet. En, Walking away from the job. Dat misschien, dat we dat... Nou, die League Cup is leuk voor City, maar die hebben veel hogere doelen. Dus we gaan naar de competitie. Mm-hmm. Want daar was Manchester United Liverpool. Jij was erbij. 0-0. Maar dat voelt volgens mij nooit als een 0-0, zo'n wedstrijd. Nee, absoluut niet. Het was een op zich sowieso op papier is het een geweldig affiche. Maar in de eerste helft ging voor United werkelijk alles fout wat maar mis kon gaan. Drie spelers vielen geblesseerd uit. Eerst Ander Herrera, toen gewoon Mata en vervolgens Jesse Lingard die vervolgens zelf weer die net was ingevallen viel ook uit. En toen bleek na afloop dat Rashford de hele middag met een dikke enkel had rondgelopen. Dus eigenlijk speelde ze gewoon met 10 man. En hele vreemde wedstrijd daardoor. Solskjaer, die nieuwe trainer, die het toch vrij aardig doet daar, die zei ook, ik wist niet wat ik zag. It was, I've never seen the like of this before. Having three hamstrings in the first half. Rashi obviously was kicked, so he did his ankle straight away. We were planning to, or we had to, we should have took him off as well, but we couldn't, could we? So we played with 10 and a half, but the fans made up for it, and it was a difficult game in that respect. Ja, hij vertelde drie hamstrings maar liefst. En dat verhaal wat jij ook al vertelde, we speelden met 10,5, noemden die het nog netjes. Ging United zo goed verdedigen? Is Liverpool een klein beetje minder aan het worden? Wat was het? Beide eigenlijk. United speelde heel goed in op het feit dat ze toch met een aangepast middenveld moesten spelen. Die lieten zich gewoon keurig terugzakken en verdedigden perfect uit. Eigenlijk precies zoals je een ploeg wil zien verdedigen als de tegenstander veel sterker is. Want Liverpool was op papier gewoon sterker. Hadden ook veel meer balbezit. Maar het lukte maar niet. En Klopp gaf na afloop de schuld aan al die blessures. Zeggen, toen waren we ons ritme kwijt en wisten we niet meer helemaal precies wat we moesten doen. Yeah. Maar het lag toch ook wel een heel klein beetje aan een gebrek aan creativiteit. En overduidelijk ook wel aan vermoeidheid. Wat je wel vaker ziet bij teams van Klopp. Januari, februari, dan vallen er veel blessures. Is de benzine een beetje op in de motor? En dat is eigenlijk wat je vandaag zag. Luister even naar wat Klopp er zelf van vond. Today would have been a day if we start. If you continue like we started, then we could have won the match 100%, but we didn't. So, and now we take that point. It's one more, how I said, than a lot of people probably expected. So now everything is equal again, with time, game-wise. And now let's play the rest of the season. All good. Ja, en hij zegt ook een beetje van, laten we niet te veel. Een punt, misschien nog wel meer dan sommige mensen van ons verwachten. We staan een puntje voor, met gelijk aantal wedstrijden. Hij klinkt vrij rustig. Bij de wedstrijd was hij geloof ik niet zo rustig, hè? Nee, hij ging volledig uit zijn dak. Hij zei, en na afloop noemde hij dat hij niet woedend was, maar geanimeerd. Dat was een woord dat hij daar net van de pers even had geleerd. Hij moest erom lachen. Maar hij was echt laaiend. Hij was ook kwaad op Salah. Hij was kwaad op Mane, die niet gaten indoken. Waarschijnlijk omdat ze gewoon vermoeid waren. Maar hij stond maar te tieren. Henderson kreeg een uitbrander. Het gaat gewoon niet. En de stress begint er eigenlijk een klein beetje in te schieten. Dus het lijkt erop dat het momentum in de titelstrijd, ook al is Liverpool nog steeds koploper met 1 punt op, met 1 punt voorsprong. City heeft wel het momentum nu. Dan toch heel even, vinden wij natuurlijk ook leuk aan deze kant van de plas met die Brexit op komst. Hoe speelden Wijnaldum en Van Dijk? Van Dijk die speelde fantastisch. Die was er midweek niet bij tegen Bayern München. Toen was het zenuwen achterin. Veel misverstanden. Nu stond er weer gewoon een kapitein daar die alle ballen wegkopte. En ervoor zorgde dat zelfs Lukaku, toch niet de kleinste jongen, nauwelijks aan de bal kwam. Wijnaldum was heel ijverig, bij vlagen goed. Maar niet zo beslissend als hij wel eens geweest is. Die had een gemiddelde dag. Wij vragen dit ook even, blijf er even bij, Geert, aan Jan Baving. Dat is onze hoofdstatistiek. Die weet alles, ook van de Engelse wedstrijden, Jan. Van Dijk goed, zeg maar even, Wijnaldum keurig. Klopt dat een beetje uit de cijfers? Ja, helemaal mee eens. Wijnaldum ook verder niet te veel woorden aan vuil maken. Speelde een gemiddelde wedstrijd, prima, maar niet meer dan dat. Van Dijk was sterk, won 7 van zijn 8 persoonlijke duels. Dus inderdaad ook veel van die sterke Lukaku. Was ook de speler met de meeste uitverdedigende acties en blokkeerde de meeste schoten aan de kant van Liverpool. Wat ik wel opvallend vond, hij was ook de speler met de meeste passes aan de kant van Liverpool. Dan kun je denken, nou, leuk, goed. Ja. Maar eigenlijk helemaal niet. Want je hebt natuurlijk liever dat de middenvelders of de aanvallers van Liverpool meer aan de bal waren. Hij was nu dus de speler die het meest moest uitzoeken voor Liverpool. En dat lukte hem niet altijd even goed. Dus dat was misschien wat minder. Liverpool uiteindelijk ook maar 1 schot tussen de palen in deze wedstrijd. Dus dat is natuurlijk ook te weinig. Geert Lange, tenslotte nog even. Er zijn heel veel wedstrijden der wedstrijden. Maar United-Liverpool is ook zo'n wedstrijd wat veel meer is dan een gewone voetbalwedstrijd. Hè? Kun je het uitleggen? Ja, dat is van oudsher al. 2 industriesteden. Redelijk dicht bij elkaar. Hetzelfde soort volk. Rauw en werkmansvolk. In een fabriek gewerkt. En dat is van oudsher is dat water en vuur. En dat merk je bijvoorbeeld vandaag op Old Trafford. Spandoeken hangen er. Er wordt gefloten door Liverpool fans als er een minuut wordt geklapt voor een trainer die net is overleden. Maar ook bijvoorbeeld sterren vanuit de hele wereld die invliegen om hierbij te zijn. Kit Harington, de King of the North van Game of Thrones zat op de tribune. En het belangrijkste eigenlijk nog, 90 minuten lang een ongelooflijk kabaal. Het was echt ongelooflijk. Je kon jezelf niet verstaanbaar maken op de tribune. Ten slotte, je hebt het eigenlijk al gezegd, jij tipt City als favoriet voor de titel, hè? Ja, zeker. Alles loopt, alles draait. En boven alles, Pep Guardiola, die laat toch altijd zien dat hij in dit soort fases van het seizoen de kalmste, de rustigste en voornamelijk ook de slimste is. En Klopp, die begint toch duidelijk wel een beetje te voelen dat de zenuwen langzaam vat op hem nemen. We gaan kijken. Liverpool staat nog een puntje voor op City. Geert Langendorf vanuit Engeland, dankjewel. Gaan we naar het schaatsen van vandaag en gisteren. Want 2 dagen lang ging in Tielhoven Dak er toch wel weer behoorlijk af voor die WK-sprint. Maar het resultaat was uiteindelijk een Russische en een Japanse wereldkampioen. Maar er valt genoeg na te praten. Stefan Dalebout doet dat met analist Erwin Wennemars. Het WK is afgelopen. Tielhoven wordt langzamerhand weer leeggehaald. Erwin Wennemars zucht eens diep. Wat was het? Wat zit er achter die zucht? Nou, dat het weer een zwaar toernooi was. Ook voor jou als volger? Ja, omdat het gewoon... Wat ik mooi vind aan dit toernooi is dat het echt 2 dagen lang volle spanning is. Iedere afstand doet het toe, maar uiteindelijk is er maar 1 winnaar. En dat vind ik heel erg mooi aan dit kampioenschap. En dat is bij de mannen Kolesnikov. Toch was Kjeld Nuis ook heel blij met zijn bronzen plak, hè? Snap je dat? Ja, snap ik wel. Want hij heeft 2 keer een hele goede 1000 meter gereden. En zijn 500 meter is gewoon niet goed genoeg om je wereldkampioen te worden. En als je dan eigenlijk gewoon 4 hele stabiele races rijdt. Je laat zien als Olympisch kampioen op de 1000 meter. En je wordt daarmee 3e. Dan heb je het gewoon goed gedaan. Hij omhelste zelfs na afloop de winnaar, Pavel Kolesnikov. Terwijl Nuis vroeger altijd zo uitgesproken negatief was over Kolesnikov en zijn dopingschorsingen. Hij rijdt hier nu, ik verlies van hem, ik ben op waarde geklopt en hij verdient gewoon felicitaties. Ik heb persoonlijk met hem natuurlijk meegemaakt dat ik 2e werd op een WK. En dat de week daarna dat hij positief is bevonden. Dat heeft zo lang doorgeslijmd, daar hebben ze 100.000 keer mijn mening gevraagd. Dat heb ik gegeven, maar nu is dat gedaan, die kwestie is af. En ik heb hier gewoon klop gekregen van een hele goede schaatser. Ja, vind je dat mooi, dat hij zo daarop reageert? Ja, ik vind het, zo hoort het ook. Hij heeft een schorsing uitgezeten. En hij wordt hier ook vandaag gewoon, ik heb gekeken hier in het stadion, hij wordt ook gewoon toegejuicht. Weet je, dat is geweest. Hij is een hele goede schaatser. En als hij zijn straf uitgezeten heeft en hij mag hier gewoon rijden, dan moet je hem ook gewoon als volwaardiger zien. En hij is ook gewoon de terechte wereldkampioen. Ja, wat dat betreft is er wel wat veranderd in het schaatsen. Hè? Want 2-3 jaar geleden was dat rondom Sochi vooral. En wat er daarna allemaal loskwam over Rusland, viel een stadion gewoon stil. Of was er zelfs soms boegeroep te horen? Ja, maar dit is... Het is nooit op de persoon geweest. Hè. Het is altijd het systeem geweest van Rusland. En al hoe Pavel zich hier gedragen heeft en hoe hij zich hier gepresenteerd heeft, dan is hij gewoon een heel groot kampioen. En heeft hij ook dat gekregen wat hij ook verdient. Want het publiek was echt gewoon ook heel enthousiast toen Pavel Kolesnikov hier rondreed. Laten we luisteren naar de winnares bij de vrouwen, Nao Kordaira. Die had natuurlijk het hele jaar eigenlijk al over deze wedstrijd. Hè. Winnen, het wereldkampioenschap sprint winnen hier in Tielf. Ja, ik ben tevreden met mijn 4 keer afstanden. Dit is mijn droom, kampioen worden in Tielf. In Herenveen. in Skatrand. Ja, mooi om natuurlijk te horen dat zij Nederlands spreekt. Hè. Uit haar tijd met Marianne Timmer heeft ze dat nog overgehouden. En ze doet het ook heel goed, want ze is goed verstaanbaar. En ze is ook een terechte winnaar volgens mij. Hè. Of denk je daar anders over? Nee, helemaal niet. Nee, ze heeft gewoon heel goed gereden. Een echte sprinter op de 500 meter. Gewoon het kampioenschap naar zichzelf toegetrokken. Niet te veel verloren op de langere afstanden. Een echt een mooie uitdaging gehad met Mio Takagi natuurlijk. Hè, die dan hier laat zien dat ze ook heel goed kan sprinten. Maar zij is wel de terechte wereldkampioen. Je haalt Takagi al aan. Ja. Die werd die tweede. Ze is wereldkampioen allround. Is het bijzonder dat zij hier als wereldkampioen allround tweede wordt op het WK Sprint? Dat zegt iets over haar niveau. Ze was vorig jaar al geweldig. Toen reed ze al in het Olympisch Stadion. Dat vond ze ook geweldig om daar wereldkampioen te worden. En ze wil gewoon bij het publiek, hier ook in Heerenveen, wil ze meemaken. En ze heeft het mee kunnen maken. En ze was gewoon bijna wereldkampioen. Nou is het zo, ja, bijna. Ja, en ze is er een goede 500 meters ook. Nou was het zo dat de bondscoach van Japan, Johan de Wit, het ook als een soort van statement zag. Het zit namelijk zo, volgend jaar is het WK Sprint tegelijk met het WK Allround. En kun je dus niet meer als Takagi zijnde bij de toernooien rijden. Luister even mee naar wat Johan de Wit daarover zei vanmiddag. Nou, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het zo ontzettend jammer. Hoe kun je dit nou doen? Hoe kun je nou die toernooien bij elkaar voegen als je hier ziet dat een meisje die vorig jaar wereldkampioen Allround werd, nu tweede wordt op het WK Sprint? Ik wil hier graag een statement maken en ik denk dat dat statement wel gemaakt is. Ja, ik ben het helemaal met Johan de Wit eens, maar het valt niet meer terug te draaien. Ik heb gisteravond nog tot heel laat gediscussieerd met mensen van IJsjoe, met Tron Espoli, omdat ik het echt belachelijk vind dat dit toernooi uit elkaar getrokken wordt. Wie is Tron Espoli? Dat is de hoofd van de IJsjoe die juist gaat over de wedstrijdplanning. En die zegt gewoon, ja, we kunnen het gewoon niet meer uitleggen dat we zoveel wereldkampioenschap hebben. Maar dit wereldkampioenschap verdient gewoon alle aandacht in één weekend. Als je kijkt hoe het was dit weekend, dan kan het gewoon prima. Maar het is niet meer terug te draaien. Volgend jaar wordt het al gecombineerd. En ik zal je nog sterker vertellen, over 2 jaar bestaat dit toernooi gewoon een jaartje niet meer. En ook geen WK Allround. En dan, wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik. Dat 50 jaar historie WK Sprint, 125 jaar historie WK Allround. Gooi ze gewoon maar eventjes weg. En dan kan het best zijn dat ze het jaar daarna weer oppakken. Maar ik vind dat ze daar veel te makkelijk mee omgaan. Dankjewel. Ja, ik vind het erg, ik vind het jammer. Want ik vond het echt fantastisch dit weekend. Ik vind het zo mooi. Dit is het mooiste toernooi wat er is. Zij Erben Wennemars, zij vertelde het allemaal natuurlijk aan Steven Dalebout. We gaan van het schaatsen, waarbij het seizoen dus bijna ten einde loopt. Maar we hebben nog een WK Allround te goed, hè, dus loopt nog niet weg. Gaan we naar een seizoen wat aan het begin staat, dat is het wielrennen. En Jumbo-Visma, een van onze Nederlandse ploegen, is al op stoom lijkt. Het Nederlandse wielerploeg is het seizoen namelijk heel goed begonnen. Ik zal een paar dingen noemen. Hè. Dylan Groenewegen won rit in de ronde van Valencia en de ronde van de Algarve. Vandaag won de Jumbo-Visma de ploegentijdrit in de ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Grote tijdrit met grote ploegen. In de Ruta del Sol werd er dan weliswaar niet gewonnen, maar zal men toch wel met tevredenheid kunnen terugkijken, want kopman Steven Kruiswijk werd daar derde achter Vogelsang en Izagirre. Ploegleider van dienst, dus daar in Andalusië was Frans Maassen. Frans, goedenavond. Laten we met Kruiswijk beginnen. En over die hele ploeg kijken jullie een beetje tevreden terug op deze week Andalusië? Ja, zeker. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, ons doel was om een rit te winnen. Maar ja, derde in klasse en eindklassement is ook mooi. En in ieder geval een zeer tevreden start gemaakt. Met iedere dag wel dichtbij een etappe zegen, maar net niet gelukt. Maar derde plek is ook prima. Je hebt er zelf overigens ooit wel eens een ritje gewonnen, toch? Ja, maar dat was heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja. We zullen het over het heden hebben. Kruiswijk wordt daar derde. Is zijn Ruta del Sol dan in ieder geval wel geslaagd? Ja, die was zeker heel geslaagd. Want wat ik zeg, hij heeft zich heel de week op een ontspannen manier kunnen testen. Het was zijn eerste wedstrijd. En hij had er niet zo op staan om gelijk iedere dag voor het klassement te gaan. Maar ja, het ging zo goed dat het gaandeweg dat hij er wel in groeide. En het is gelijk mooi om op het podium te rijden. Marijn Zeeman, een van jouw collega's, liet zich al eens ontvallen. Kruiswijk is beter dan ooit. Mag je dat nu al zeggen? Ja, goed, het is nog maar april natuurlijk. Hè. We zitten in de eerste koers februari. Maar hij verbetert wel ieder jaar, laat hij zien, met zijn waardes. En dat is mooi om te zien. Als je ziet, ook afgelopen jaar is denk ik zijn beste jaar ooit geweest. Ja. En zit hij heel dicht tegen een podium een grote ronde aan. Wordt dit jaar de Tour de France, wordt dat echt zijn hoofdpijler? Ja, ja. Dat is wel de bedoeling. Ja, daar is voorlopig alles op gericht. Jij was er niet bij. Ploegentijdrit gewonnen in de Verenigde Arabische Emiraten. Sunweb verslagen. Vinden jullie ook nooit erg, geloof ik, hè? Nou, heel de World Tour ploegen, er waren niet de minste aan de start. Dus dat was voor ons, ja, we hadden er hoog op ingezet en we hadden er veel energie in gestoken. En met een hele sterke ploeg afgereisd. Maar ja, dat je dan gelijk wint, dat was voor ons echt allemaal een kick. Om dat te lezen en te horen. Ja, het kan niet op. Dylan Groenewegen, die nog 2 etappes gewonnen heeft van de week, is die ook weer nog weer sterker geworden, zeg maar? Ja, of die sterker is, weet ik niet. Maar wat daarin vooral mooi was, dat onze trein, onze sprinttrein, gewoon vorderingen maakt. Dat je dat terugziet. En als we Dylan goed afzetten, ja, dan is hij een van de allersnelste sprinters ter wereld. En dat liet hij gisteren heel mooi zien. Dus dat was ook fantastisch om mee te maken. Het houdt niet op, zeg maar. De winter is net voorbij. Jullie komen daar heel vrolijk uit. Hebben jullie dingen anders gedaan, dat iedereen al zo sterk is? Of doe je de dingen altijd op dezelfde manier, iedere winter weer? Nou ja, ik denk wel dat we goed doorgeselecteerd hebben. Dat we niet stil zijn blijven staan. Dat we een aantal goede versterkingen hebben gedaan. En we hebben wel gezocht ook naar ideale planningen, jaarplanningen voor alle renners. Dus dat, of het nou een kopman was of een knecht, we hebben voor iedereen een goed programma gemaakt en goede afspraken aan het begin van het seizoen. En misschien dat allemaal die kleine procentjes zijn die een goede start maken. En dan zeg je bijvoorbeeld bij Kruiswijk, want zijn waardes zijn weer beter. Dan vraagt een leek zich af, over welke waardes heb je het dan, zeg maar? Ja, de watts per kilogram en zijn absolute waardes. Dat hij meer vermogen kan trappen. En daar gaat het toch om in het wielrennen. En hoe bewerkstellig je dat? Dat is een kwestie van veel trainen, zuurstofopname, al die dingen. Hoe luistert zo'n programma dan? Is dat allemaal per persoon afgesteld? Nou ja, kijk, we hebben 4 goede trainers in dienst. Dus we hebben een heel goed trainingsprogramma gemaakt. En we letten heel erg op de voeding. Daar hebben we heel erg op ingezet. Dat is ook iets waar we nog meer energie in gestoken hebben als andere jaren. Dus daar wordt ook weer... Het wordt allemaal professioneler en tot in detail uitgediend. En maakt toch wel net die procentjes meer. Ja, dat is het wielerseizoen. Deze wedstrijden zijn mooi. Dan gaan we al richting de klassieker koersen. Wat is jullie gedachte daar eigenlijk over? Over al die prachtige klassieker? Ja, wat ik zeg, we hebben wel doorgeselecteerd. Dus we hebben vorig jaar daarin niet mee kunnen doen. Dus daar hebben we kritisch naar gekeken. En we denken dat we daar beter in kunnen. En met Wout van Aert en Taco van der Hoorn bijvoorbeeld hebben we, en Mike Teunissen hebben we 3 sterkere mannen in onze ploeg nou gekregen. En dan gaat het algemene niveau van heel de ploeg mee omhoog. En we denken dat we daardoor meer rol kunnen gaan spelen. Het wielerseizoen is lang. Er zijn veel verschillende soorten. Pijlen, rondes, klassiekers. Doen jullie op alles mee? Ja, eigenlijk wel. We zijn wel relatief rustig begonnen. Dus we zijn vandaag voor het eerst op 3 fronten actief geweest. Maar we hebben een redelijke rustige aanloop gehad. Maar vanaf nu doen we eigenlijk alles mee. Parijs is nog ver, zeiden ze altijd Frans. Vroeger geldt dat voor het wielerseizoen ook. De vlag hoeft nog niet uit, hè? Maar de eerste klap is een daalder, zeggen ze. Oké. Okay. Dat is in ieder geval fijn om nou met een goed gevoel richting de volgende koers te gaan. Nou, daar houden we jullie aan. Dank dat je ons even te woord wilde staan. Goede terugreis vanuit Andalusië met de ploeg. En we spreken jullie ongetwijfeld weer in het prachtige aankomende wielerseizoen. Frans Maassen, ploegleider. Okay. Dank je wel. Oké, dag. You're wrong, some fool. Texas met Black Eyed Boy. Er werd geschaatst in het noorden van Nederland vandaag. Maar er werd nog veel noordelijker ook geschaatst. De Grand Prix Natuurijs gaan we het over hebben. Ten einde Zweedse Lulea werd de zesde en laatste Grand Prix verreden. Ver naar het noorden dus. Joris van den Berg is daar ook ver in het noorden. Joris, eerst maar eens even. Hoe waren die wedstrijden vandaag eigenlijk? Laatste wedstrijd? Ja, die waren leuk hoor. Echt, bij de vrouwen had je wat gedonder. Irene Schouten, die zou gehinderd zijn geweest door Lize van der Geest in de slotfase. Ja, het viel eigenlijk wel mee. En ondanks dat, hinder of niet, won Irene Schouten met alle klassies die zij heeft gewoon voor de tweede keer in deze Grand Prix een wedstrijd. En bij de mannen, Bob de Vries won en die zou dan geprofiteerd hebben. Je kent dat wel, het bordje leeg eten hè, van Jouke Hogeveen, een lange slungel. En een slimme Bob de Vries, die zat de hele tijd achter hem. En in de slotfase kwam die er langs. Twee mooie overwinningen voor de EWR-ploeg. En het was interessant om te zien op ijs waarbij er heel veel dooi hing in één keer in de lucht. Oké. En klassementen zijn ook beslist, toch? Ja, dat was eigenlijk al zo hoor. Carla Zielman, de taaie vrouw, 34, die wint bij de vrouwen. En die neemt meteen afscheid in het oranje pak. En bij de mannen wint voor het tweede jaar op rij Crispijn Ariens. Dat was niet echt spannend meer vandaag. Daar ging het niet meer om. Waar het wel om gaat is schaatsen op natuurreis wat weer voorbij is. En wij moeten constateren weer een winter zonder Elfstede. Toch 22 jaar geleden een record. Nog nooit zit er zoveel tijd tussen de tochten. In 97, weet u nog, was de allerlaatste tocht. En we gaan even luisteren naar twee verhalen uit dat jaar. Dat van Peter de Vries, die als topfavoriet zijn schouder brak. En Klasina Zijnstra, de winnares in 1997. Beiden stonden het weekend op het ijs als coach. Maar kunnen ze zich de tocht van 97 als de dag van gisteren herinneren? Ja, ik word er toch nog, zelfs nu na 22 jaar, nog vaak aan herinnerd. En in het begin had ik daar wel heel veel moeite mee. En nu ben ik wel zover dat ik denk en accepteer dat het gewoon erbij hoort. Maar als het echt wat dieper gaat, dus je hebt het erover met bepaalde mensen, dan doet het nog steeds behoorlijk zeer, moet ik wel heel eerlijk bekennen. Ja, dit weet ik nog. Ik weet het als de dag van gisteren, absoluut. Ja, hoe ging die dan? Ja, dat is afwachten. Ik zat achter Greta Smit en dan zie je in de verte die finish en dan denk je van ja, wanneer ga ik die sprint aan? Wanneer? En dat is een keuze die je moet maken, die moet wel goed zijn. En ja, je schaatsen zijn bad en allemaal scheuren, dus opletten. Na 200 kilometer denk je, ja, kan ik het allemaal nog? Wie gaat? Het is net of je toen wist, besefte, voelde dat het je laatste kans was en dat die door je vingers was geglipt. Ja, nou, dat zeg je precies goed, want dat had ik ook. Hè. Het besef, eerlijk gezegd, is iets eerder gekomen doordat ik in Stavoren uiteindelijk op een vrieskistje ben gaan zitten, wachtend op de ambulance. En toen viel bij mij echt wel definitief het kwartje dat ik dacht van, hé Peter, dit was je kans. En waarschijnlijk komt hij nooit weer. En ja, dan gaat er iets door je heen. Ja, dan kan ik niet eens omschrijven wat dat met me gedaan heeft. Maar dan leer je jezelf toch nog op die leeftijd van een kant kennen dat ik niet wist dat het zo diep zou kunnen zijn. Hè? Dat iets je zo diep raakt. En waarschijnlijk is dat ook de reden dat je 22 jaar na dato het nog steeds zo voelt als je het zou willen oproepen. Dus dat probeer ik dan meestal ook niet te doen. Maar ja, het doet nog steeds wel op een bepaalde manier zeer. Het is voor mij wel een gitzwarte dag tot nu toe in mijn leventje. En er zijn er wel misschien nog wel 2, 3, maar deze staat met stip bij de top 3. Ja, ik was echt zo vastberaden. Deze was van mij, absoluut. Ik wou zo graag. Ja. En je deed het? En ik deed het, ja. Het moest. Nu een generatie later, einde van weer een natuurreisseizoen. Weer een natuurreisseizoen zonder Elfstedentocht in Nederland. Hoe vreselijk is dat? Nou, dat is best vreselijk. Hè. Zeker de generatie van nu. Die komt er steeds verder vanaf te staan. En hier in Zweden hebben we natuurlijk fantastische omstandigheden. Maar je wil zo graag met die jongens, waar ik zelf nu ook weer bij betrokken ben als coach, zou je het zo graag nog een keer willen doen. Met name voor hun in eerste instantie. Maar ja, het besef bij ons allen dat het steeds lastiger gaat worden, dat groeit wel met het jaar. Het is nu 22 jaar geleden. Een record schijnt het te zijn. Dus ja, van de andere kant kun je zeggen, hij komt steeds dichterbij. Maar ja, ik hoop echt oprecht dat we hem wel weer binnen een paar jaar een keer mee gaan maken. Want dan weet iedereen weer wat het is. En ja, want dat weten ze niet. En moet je ze het wel eens uitleggen wat het is, wat ze missen? Absoluut, want je kan het gewoon niet vertellen wat dat is. Dat is. Je denkt overal voorbereid te kunnen zijn op de Wijzezee Zweden. Maar in Friesland, dat is toch een beleving. Er gebeurt iets met je. De emoties gaan van links naar rechts. En dat is zoiets anders. En dan moet je nog presteren. Ja, dat, dat, dat kan ik ze niet uitleggen. Ja, je kunt het uitleggen, maar je kunt ze niet meenemen in het gevoel dat wanneer jij op 300 meter van de kopgroep door sloten rijdt met een massa rondom en schreeuwende mensen, dat je denkt van ik kan door een muur heen rijden. Dat gevoel, ja, dat valt niet mee om dat uit te leggen. Dat zul je dus moeten ervaren. Hè? Dus de rijders van toen, die kunnen dat met elkaar delen. En de generatie van nu, die weet dat gewoon niet. En ja, dat gun ik ze wel heel erg. Het is een bizarre happening, ook voor de sporter. Als je ook nog een keer weet dat je kanshebber bent, dan is het helemaal een bizarre dag, moet ik wel zeggen. En de dagen daarvoor. Maar om het echt uit te leggen, dat is bijna niet te doen. Dus op die inktzwarte dag was het echt je laatste kans? Dat was absoluut de laatste kans, klopt. Ja. Joris, twee prachtige verhalen die je daar vandaag gemaakt hebt. Bleef het woord Elfstedentocht eigenlijk nog bij die huidige generatie, net zoals bij deze mensen? Nee, totaal niet. Ze hebben er geen notie van, die jonge mensen. Daar kunnen ze niks aan doen. En je moet naar de wat oudere mensen. Hè. Ruud Borst loopt hier ook rond. Die was 1697, is nu scheidsrechter. Neke Smit was zevende bij de vrouwen. Die is nu fotograaf. Teun Breedijk is nu coach. Die heeft 3 kruisjes in zijn kast hangen. En natuurlijk notaar Dirk de Velde Harshorst. Die was er toen al bij en die werkt nu nog voor de NOS. Yeah. Ja, die mensen hebben verhalen. Maar de jeugd zal het moeten hebben van de ene dag dat het toch nog gaat gebeuren. Hopen erop met jou. Dank vanuit het verre Zweden daar, Joris van den Berg. We houden ermee op, maar de zender gaat altijd door. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Koen Verbraak. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Je traint hard, je wilt die marathon uitlopen, die toertocht finishen, die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1.